तेरे मेरे दिल जरा जरा टूटे तो है तेरे मेरे दिल जरा जरा रूठे तो है हाँ तेरे मेरे दिल जरा जरा टूटे तो है तेरे मेरे दिल जरा जरा रूठे तो है क्यों ऐसा है ये क्या जाने क्या दिल को हम ना पहचाने क्या हम रहे बस अनजाने जरा सोचे तू जरा सोचूं मैं ये कभी सारी जो कहानियां तू सोचूं मैं ये भी तो कभी